اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سورة الزمر مكي سورة ده او دیتا سورة الزمر زکوی چه دا رست پکرازی وسیق الذین کفروا الى جهنم زمر وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمر. دا رنگی دیتا سورة الغرف ملکی گی دکا چرابشی لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیت تجری من تحتها الانهار. دیکھے بنگلو بیان رضی جنت نو پدی سورت الغرف وئی او نازل شوی دے پس دے سورت سبانا دمکینی سورت سرے ربط بیخی واضح او کارا دے چھ پمک کی سورت کی ورتا رد اکلو پسبان دے پمک کی نو دوار سورتوں کی پس سورت صافات کی ورتا رد اکلو پشرک باندے پذکر دے عجز الانبیاء سرا عجز المستفین سرا و مستفین ور خلق اللہ تعالی تعاجز دی دا تاسو چی قوت گرنی دا قوی خلق نده دا دا اللہ تعالی عاجز مخلوق تے و اللہ تعالی دا دین قوی دی دا رنگی صورت صاف کی مرتدہ او خل چی بیا پا دا غی مستفین و بانی ابتلاعات را غلی دی امتحانات را غلی دی لہذا دا عبادت مستحق دا دعا مستحق وقتو مستحق سوکتے یو اللہ تعالی دی نو پر صورت زمر کی ورطا پر دوائیم آیات کی بہوئے چی فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین خبص بیا بندگی یو اللہ لر خالص کا نو دبل چا عبادت مکاوا تدیبان با دغو کی دغا رنگی پر مفکینی صورت کی صورت سات کی ورطا ہوئی ان هو الا ذكر للعالمين دا قران نصيحت ده پارا ده مخلوق ده ولا تعلمن نبأه بعد حين تاسو بده دي دوماني ويو په خبر ده عذاب باني يا په خبر ده قران حقيقت ده قران باني با تاسو رستو پوي شي نو حقيقت ده قران بره ته په سوره زمر کې بيان کی چې اگر رد شرك ده او رد په شفاعت قهري باندې دا ټول بدر ترت کوي. دغرنگی پا مخکینی صورت کی ورطا بشارتون ورکل تفصیلا او تخویفات ورکل نو پا دی صورت کی در تا در فریقین و ترمین در فرق کارا کی فرق پشتا علمان عملا پوشوی او دغرنگی پا قبل اولو در انذار او در نکبل اولو کی او جزاعا پا جزا کیم سر فرق تے اگا دان تا جزا را اگا یو جہنم تا زی بل جنت تا زی نو در دوار فریقین سرمین در بدر تسخی فرق برت خی دعوه در صورت سر دعوه در صورت دا اثبات در توحید در الوهیت او رد در پسلور و شرکونو بانده دا با یو کئی دویم نمبر وستر رد در پا اتخاذ الولدم کئی چه خلق دا عقیده لری چه اللہ تعالی ولد نی ولده او رد با کئی پا شفاعت قهری بانده دویم با قصورت که عقلی دلائل رازی او اغا با اتوی درائم با تقابل وی پا ما بین دا مشرکانو او دا مومنانو کی ما تاستوی پا صفاتو کی پا جزا کی تخویف کی بشارت کی لکسنگ تی صورت فاطر کیو دغا رنگ با اتد اللہ اتلس پا فکر دا اللہ تعالی نمونوی پا صورت کی دعوه با تکراری گی دری وارا فعبد اللہ مخلصا له الدین پا شکل دا دعوی سے تکراری گی دغا رنگ براشی لا ذالکم اللہ ربکم له الملک دا خو بطور تفریب ذکر کی قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین او اخیر کی برازی قل افغير الله تأمروني اعبد ايها الجاهلون وجاهلان تاسما تداخكم كوي جزد الله نغير بل چا عبادتكم بیا باور ترش پد داغه چکم دینو ورطرف بیا پدی که شپک دلائل وحییم وی خواه پدی صورت که وحیی دلائل بمروری وحیی دلائل بی انا انزلنا الیک الکتاب کتاب پدی مثلا نازل دیارا انی امرتو ان اعبد الله مخلصا له الدین امر ما تده دی شوی دی چه تدک که داغه کوا دا اللہ تعالی عبادت کوا پوشوی دا برازی پا دی طریقی سر بشپک دلائل ذکر کیگی اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم دا با ذکر کی دا رنگ با دا دعوت صورت چی ما تاستوی دا با خدری پیری تکرار شی پشکل دا دعوی ام دک دعوت دا شانتی مسئلہ پشکل دا سماری مرازی سمارا کی بے ذکر کی کلا بذالکم اللہ ربکم له الملک لا الہ الا ہو نو کلا بیا دعوت ذکر کی پر شکل هو الحی لا الہ الا ہو فدعوه مخلصین له الدین دا ذکر کی او دغا چکم دینو دا بو سر ذکر کی پا دی طرز بانے بدا دی صورت اگا ترتیب بوی خوا صورت پا دی طرز چدیگی تجزیت صورت خلاصه دی صورت اگا دا سدا چه اولا خوبا پا صورت کی ترغیب الی القرآن ورکی قرآن طرف تا با ترغیب ورکی بیا دا ترغیب الی القرآن نفس با بیا مقصود دا قرآن بیان کی او رد بو کی پچابانی پشرک دا مشرکانو بانده دا با تراغا دا غو پوری و رسیگی سلورم آیاتا پوری دا آغی نفس پا دلائل عقلیه شروع کی نو چه دو دلائل عقلیه در تو اینو آغی پسی با شپگم آیات کی سمارا پیش کی ذالکم اللہ ربکم له الملک دا آغی نفس پا بیا زجر ورکی پا کفران باندی چه خلق دا اللہ تعالی دا نعمتونو ناشکری کئی نو دا آغی پا وجه باندی با بیا سور کئی زجرون با بیا ورکی پا آغی باندی دا غرنگی بیا بو سرا حال دا فریقینو دوالو فریقینو حالت با بیان کی پا دا مومن او دا کافر دا غشان تی چه آغا پا صفاتو که بیان کنو ورپسی بشا تا بیا پا بشارت کی او پا تخویف که هم دا غا حالت بیان کی داغی نه پس په بیا څه ذکر کوي دلیل وحی چې کوم دی هغه بیا ذکر کوي قل انی امرتو ان اعبد الله مخلصا له الدین دا به دلایل وحیوی تر هغه دغه پورې یولسم دولسم دیارلسم سوارلسم پینزلسم آیاتا سوارلسم آیاتا پورې به دا ذکر کی داغی نه پس به تخویف شروع کی او پینزلسم شپاړسم کی ولسم اتلسم کی به تاسو ذکر کوي باغی کی به ورته بیا بشارت ذکر کی داغا ذکر کی نو داغی نفس با پا نلسم و شلم آیات کی بیا ور سر مطلب داره تیسا کئی دا دوی بیا داغا تقابل ذکر کئی دا تقابلات با دیر ہوئی یو بل سر با اغا مساوات بانی رد کئی چی یو برابر ندی شلم آیات سانی با رنبی باب برابر شی او تر داغی پوری با داغا داغ بیان خلاصه وی خوا بسم الله الرحمن الرحیم تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم اولا ترغیب القرآن به او دا بطور دلیل وحی یو قسم ترست دلیل وحی دی نه جوړی نو فدی وجبان دی دا اول ترغیب القرآن ورکو تنزیل الكتاب دا منزل کتاب دی نازلی کی فی الحال لا شروع دی یا دا کما حصے سے نازل شوی دا اغه طرف ته اشاره دا حجی من الله دی طرف دا الله نا العزیز سنگ ذات دے دے چا خط دے دے چا پا دا غدا وال ناما دا ویداد دا اغا ذات تا العزیز چا غا زورا وردے زورا وردے گوارے کچر تا وی نمانی نبیائی در نپختنا کولی شی الحکیم او اغا ذات چا دے اغا حکمتونو والا دے نو کدے اومنلو آنو پکڑے فائدی دی دے حکمتونو کتاب دے دے حکیم ذات کتاب دے انا انزلنا الیکل کتاب اس دا دین پس ما تاستوی اولی سی ترغیب ورکا اس دلیل وحی ذکر کئی او دعوت صورت براشی انا انزلنا الیک الکتاب یقینا من نازل کرده اللہ ویتا تا کتاب بالحق پرشتیاو سرا یعنی مشتمل ده پرشتیاو بانده پا حق و خبرو بانده یا ما میشه تاستوی چه بیف مانا ده لام سرا ده نو للحق لی اظهار الحق لی بیان الحق ده پارا ده اظهار ده حق او ده پارا ده بیان ده حق فاعبد الله مخلصا له الدین نو عبادت کو دا اللہ تعالی بندگی خاص کا اللہ لرا مخلصن فدا سے حال کی تے خالص کو ان کے تاغ لرا لہو اگے اللہ لرا الدین دے دین دین ما تا سوی پر لسو مانو با نے قران کے راغلو دل تف ہمارا دا عبادت سر دے فاعبد اللہ مخلصا له العبادہ اللہ لرا عبادت خاص کا فدا سے حالت کی چے تا خالص کو ان کے اگلا عبادت یا تے دین عام ہوا مطلب بدائی چے عبادت مر لخاص کا طول دین اوامر نواہی داد اغمنا او اگے کہ دین کے اللہ تعالی سر بل سک مشرک وا من گو تا تو مکلف پدی خبر ایو چے دین بٹول پٹول دے چا منو دا اللہ تعالی ب منو کہ پے دین کے چا تقسیم کڑو چے بعض دین اللہ لرے کی او بعض دین غیر اللہ لرے کی مجموع الفتاوا لکی اذا کان الدین بعضه للہ و بعضه لغیر اللہ وجب القتال حتى يكون الدين كله لله تكل الدين بعضی حصہ و بعضی برخ خلق دا اللہ دا پارا کئی چه منزا و دس رو جا حج و زکاة دا خود اللہ دا پارا دی خو لیکن کاروبار و تجارت و بیع و شراء و مضاربت و رہن شفا و بغیر بلش مارکیٹ و او دارنگ عدالتی سسٹم و ورسرک عقوبات و سزاگان حدود و قصاص دا با بیاد بلچا دا خلق و خواہ دا تپک پل جوڑی دا بعضی دین دا غیر اللہ دا پارا کو نو چه کل دین بعد دا اللہ دا پارشی و بعد دا غیر اللہ دا پارشی دی حالت تا قرآن فتنہ ویلی دا نو قرآن پا دا وقت سوئی وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة چه فتنہ ختم شی نو سچل بوشی نو وی ویکون الدین کلوه للہ دین بطول پتول دا اللہ دا پارشی اگر بعضیت پی ختم شی نو دا دین تو تولوال اذا کان الدین بعضه للہ و بعض دلتا کن نتوی چه مخلص اللہ الدین چه خالص کون کے تاغل رد دین خلوص تا سپیده نه خلوص وای تا خلوص اصل کی د شودو صفت ده که شودو خو پیدا نه کنه دا د شودو صفت ده شودو کی خالص الله ورته ویل کنه لبنان خالصا صائغا دا دا اغی صفت پدی وجه باندې ده چې شودو د دغه ناروزی د غلان دینا دا پدی لری کی دنه پدی دا کی پګیره کی پاتې شي خو لیکن دا شودو چې دی د دینه بره وینه دا اولان دې ته غشای دی خود نه دا غشانو دغه پکې راشي بوی پکې نشته ده خوان دې پکې نشته ده رنگ پکې نشته ده نه پکې دې وینه خوان شته نه پکې رنگ شته نه پکې بوی شته نو کوم ځای کې چې مخلصن خالص دین الله لرا مطلب دا دی چې د نور چا د بل دین با پکې نه خوان وی نه به رنگ وی نه به بوی وی ها نه په داوی په تهذیب کې تا هغه پسې دی نه په قانون کې هغه پسې دی نه په لباس کې هغه پسې دی نه په تور او طریقه رسم او رواج او عادت کې هغه پسې دی خالص د الله دین بې مخلص الله الدين على خبر شيء لله الدين الخالص خاص الله لرد الدين الخالص اغا دين خالص دين خالص چکم ده خالص دين اغا لله تو مطلب ده یعنی قبول ده ده الله پا دربار که ان الدين عند الله الاسلام ها قانون ده جوان چه ده پا دربار ده الله تعالى که الاسلام و انقیاد ده سلطتی ده بس مکمل ده الله هر حکم تورخ که پس بس ده ده الله پا نزبان قبول قانون ده نو دلتا که وی لله الله سر قبول دين الخالص و گوره اغا ده چه خالص وی نو کتا گر و دين راوله چه ده خیر ده پوش بکنا من خو دلتا که نوی قاعده جوڑا چوی ده پا موجوده نظام که اغای وی الغایتو تو برر الوسیله تا چه کلا مقصد ستانیک وی کنا نو که وسیله ده هر اختیار سا بس داور سر نیکش و من گوی نا غایت با هم ستانیک وی وسائل با هم ور تا گوره داسه نه اختیاره چه ده شریعت خلاف وی داسه خبره دا تا بس نیما جوڑا که چه ده پی روپای گتم و جماعت پی جوڑو ما بیاروستو نو ولی دا بتا ده پارا جایز وی چه مقصد ده نیک تا لحاظه بس ده طریقه چه ده هر اختیار کرا دوی بیا وی مقصد زماده یار تر در رسیدلی و خیر ده که پده رو وسیلو رسیدم داسه خبره دا خو غلط خبره دا نه نه تبا لا رحم اغا اختیاره ده دی وجنا چه کم ده که مراجی کنا چه ایو تو مختن و عملا نو داغا وی فضیل وی ابن عیاد رحمه الله اغا وی چه اسوبه و اخلصه فلاره که با خلوص هم وی او اسوبه و با طریقه ده سنت با برابرم وی حق لار بوی خصلتان یسالو عنهما یوم القیامه دو خصلتون دی پورت د قیامت بداغی بارک تپوس کیگی لما فعلتا دا کار دی ولی کرو و کیف فعلتا کرد دی سنگو دانت ما خو کار نیک کرد دی و طریقه مقفل جوڑا کرد دنو بیا در نن قبلیگی نو دا شانتی موجوده نظام کی تو دا اللہ تعالی نظام راولی نو دریز شریعت دری وانا دا غدی منبعی خپل دا منزلی خپل دی لارم خپل دا دانت گنی منبع سرچشمه بستا قرآن و سنت وی خواه مقصد با دی سوی مقصد و غایب دی دا اللہ تعالی نظام قائم وی وی طریقه بی سوی اغبا وی تی پیغمبر دستا خولی دا کچه تا پا غلط لارا باندی لاری نوی مثال دی دا اغا سری دی چه اغا خوزی جماعت تا دی موزلا خولیکن چه تلو نو پا نالو پا داغا پا تابونو و دیرانونو او پا گنده زاینو لارو نو جماعت تا خوبا او رسیگی خو موز با بیا پا داغی کپلو شاید چه و نکلیشی دکا و کپلی به دمرا پلیتی شوی که دی بزای ترسیده لی نو داتی پا هر لارا بانی بیا اسلامی نظام نخواهی میگی علا لله الدین الخالص نو خالص با داغوی چه لار اخپلا منزل اخپل منبع اخپل دریوار داو پا یو داغ باندی والذین اتخذو من دونه اولیاء اس داغین پسرت که خطا مشرکین فی العبادت باندی چه کمو خلق دا اللہ تعالی نا غیر نور خلق پا عبادت کی شرکان کول اغای تا دجر ورکی اغا کسان اتخذو او داغی پا دلیل رد کی اتخذو چنی ولیو من دون اللہ من دونه غیر دا اللہ تعالی نا اولیاء کار چلے ان کی ہاں کار چلے ان کی متصرفین جڑ کڑی دی نو اغای سوئی اغای داوی ما نعبدهم مونگ عبادت نکود دوی الا لیقربونا مگر دید پارا چی نزدیکی مونگا الاللہ اللہ تعالی تا زلفا زلفا مفعول مطلق من غیر لفظی قربتن د پارا د نزدیکت یلک مونگا چی دی معبودان باطل و عبادت وکو نو ودا نو وای چی اللہ نہ منو اللہ منو پوچی او دام نو وای چی دا اللہ نہ غتی اللہ تے غتے پوچی کنا اللہ لوی ذات تے خودم را خبر ادا چی مونگی دی عبادت کون دی پد دی پد عبادت سر دی اللہ تا زمون شفاعت کی او پاگی تر بیا موسیقی گو اللہ تا ورنیز دی کی گو ابن کثیر وی دوی چه کم تصویران جوڑ کریو او یا کم آلیہ پا انسانانو جناتو ملائکو کی نیولیو نو پدی عقیدہ باندیو چی یا رد دی چه مونگ عبادت کون کنا نو دا با بیا مونگ لسکی یشفاعو دنا فی حوائی جنا دی با زمون یا شفاعت کی پا قبلو حوائی جو کی نو اللہ تا زمون غا سفارش دا غا ورنیز دی کی پوچھ میں اگر باورولان دے کہ اللہ تعالیٰ تو اپدی و جبانی منگا عبادت کو دگا رنگی قطع دا وی وی چی دوی دگا ابن کثیر وی چی دا شفاعت چی دوی ابی دا پا دنیاوی امورو کیا دی زکر چی اخیرت خودوی نمانو خود طول دا سی نو چی اخیرت نمانو دیرو پک دا سی و چی اگر اخیرت منو نو بیا مطلب بحق قطع دا وی چی بس مطلق حوائد دی که دنیا دی که اخیرت تی دی با پا دینیت دا عبادت کو چی دا منگا اللہ تعالیٰ تا نزدے کی اللہ جواب کی ان الله يحكم بينهم يقين الله تعالى فيصله بوكي فميان ددوي كي فيما باغتك هم فيه يختلفون كي دوي باغي كي اختلاف كون كي الله تعالى بداغي اختلاف فيصله پخپل باندي وكي پخپل قدرت كامل سرا ان الله لا يهدي يقين الله تعالى هدايت نكي من اغسلتا هو كاذب چغدر غجنوي ددرو غدا عقيده بياني چه مطلب دار دا بزمو شفاعت كي او كفار لوي كافر وي دير غد كافر دا اللہ دا نعمتون لا شکری کی یا کفارون دیر لوی کافر دے چھ شرک کی لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا نو چھ دوی تا بلی ہوئی چلکا رازا اللہ تعالی تا عبادت کوا تا تا چا داوی لی دی چھ دوی عبادت کوا نو دوی سرا بل جواب نو نو دوی بوی دا اللہ نیاز بین دی سدی دا اللہ تعالی نیاز بین دی اللہ دا دوی نازو نا اڑی که دوی ہر سمرا دا غو پی کانا نو دوی اللہ تعالی دا دوی نا مجبور کی گی اللہ دا آگے جواب پی چھ نا زمان یا بین دات نشتر چه داغی نمجبور شم تا غوائی کن اللہ و سمد اللہ تعالی بینیاز ده نو چه بینیاز ده چنو نیاز بین چرت نروتو لو اراد اللہ که چرت ارادو که اللہ تعالی این یتخید ولدن چه اونیسی ولدو ولد امام بخاری مانا که نائبن پوشی چه نائب جوڑ کی ذکر چه اتخاذ الولد گورا یو ولد دے ولد خو پیدا کی گی خلقی نیسی نا جوڑی نا خو لیکن اتخاذ الولد چراغ نمانه دا چه دا ولد نیادی دی مشرکان دا عقیده دا کم و امیان و مشرکان دا عقیده وا چه دا اللہ اولاد پیدا شوی اولاد شتا خود دیر و داوه چه نا دا اللہ دا سی بچه نا چه نعوذ باللہ دا اغنی پیدا دے بلکی دا دا اللہ بچه پا دی مانی طرح چه پا دی که بعضی صفتون دا الوهیت راغلی دی اللہ ورلا بعضی صفات ور کری دی یا دا عقیده و چه اللہ تعالی دا دن مجبوره کی گی دا پا اللہ دم را گران دے اللہ وی چه نا لو اراد اللہ و کچر تیرا دے کلوی اللہ تعالی این اتخذ ولدن چه چاچی جوڑ کی ولدو لستفا مما یخلق ما یشا لستفا نو خامخا ور کرے بیو ها خودی تر یو تقدیر دی و اخبرنا فی القرآن او منتبه خبر را کرو پا قرآن کی مم مادا اغا مخلوق نا یخلقو چی اللہ پیدا کی ما یشا اغا چی دا اغا خوکا چی اے یو خبر خدا دا چی اللہ تعالی چی ولد جوڑولو نو دو ولد پا جوڑولو کی با بیتا سو نجو انتخاب کوئی چی دا یوی ولد دی و دا یوی ولد دی اللہ وی که ما ولد نیولو نو ما با پخپل نیولو ما یشا زفا مشیط کی لگه ما مخلوق میٹول دی نو ما با پخپل مشیط بانی جوڑولو اوز تاس تما کم زی که ویلی چی دا ولد ما جوڑ کرده دی ما دا مشیط خوبا سو دلیل می تاس سارا دا مشیط دلیل می لسا زکر مشیط دلیل خود اخکارا کی گی دا اللہ تعالی اخو پا وقت اخکارا کی گی پا کم کتاب کراغلی دی پا قرآن کراغلی دی پا تورات کراغلی دی پا انجیل کراغلی دی پا زبور کراغلی دی یا پا صحیفو کراغلی دی چه ما ویلی چه او دا ما ولد دی ما جوڑ کرده ما ویلی دی چه ما ندی ویلی نو چه زی و نوی منسو که سنگ ولد جوڑی زما دا کارونا با ولد بجوڑی گی ما تا او زما مشیط دی پکی نوی زما رای دی پکی نوی ما دی نوی ویلی او خلق دی را پاسی دی اقبل خواقی ندی جوڑی سبحانه نو پاک دی اللہ تعالی دا ولد دا شریکنا ولی پاک دی اغا دا عیبورو نا پاک دی دا خو عیب دی کنه یارا پوشو چه ولد دی ورل جوڑ کنو اغای جز چو او جز هم عیب دی او که اغا ولد دی ورل جوڑ کنو متبنا دی نو مجبورشو مختاجشو او مجبوره که دل اللہ تعالی کشتا دینا والله الواحد القهار اغا اللہ تعالی یو دی القهار و زور ورد پتول مخلوق بانده قهار زکر دی دا که وی چه ما تاستوی قهار غالب دی زور ورد پتول مخلوق چه دی خوی چه مجبوره کی گی اللہ جواب ورکو چه نا زخو قهار ذات پتول مخلوق بانده دا چانم مجبوری نشتا دی اوز داغی نفس راغ مسئله خو بیان چو کنا قرآن تا ترغیب شو دلیل وحیی پا دی خبر بیان کو چه زمان دی طرف نخو چه کما کتابی مسئله داغ دادا چه فعبد الله مخلصا له الدین پوشو کنا کم خلق چه دی تقریب زمان دی قربت دی پارا دی نور چه عبادت کئی باطل عبادت تی پوشوی اوز چه آغی بیان کنو دا آغی نفس کئی دا آغی نفس وروس تی ورس بیا ها رد پا اتخاذ الولد و مخلو چه آغی اکلو چه زمان دی طرف نمسئله خدا دا اوز چه زمان دی طرف داره تاس طرف دلیلش تره نیشتره دلی. خدا خو وحی دلیل شو و دا آغی نفس عقلی دلیل تک دا عقل استعمال کم بتا تا پتاو لگی چه پا دیر طول نظام پیدا کولو که ما سر سوک شریک نیشت ده نو چه شریک نیشت ده پس مجبوره که گم اولی مجبوره شما خیر چه مطلب تاسو ما توایی چه ده دا اللہ تعالی نیاز بین دیو ده مجبوره ده خلق السماوات والارض پیدا کردی اللہ تعالی اسمانون والارض و ازمکا بالحق پا حق سرا دغا لیزار الحق لیقویر اللیل علی النهار رانغاری اللیل و شپا علی النهار فورز بانده فورز دا سراولی کور العمامه کنا غسره چرا تاوی نو دا ورز دا سرا تاو کی پا دشپی بانده دشپی دا ورز باز برخه دشپی باز دشپا را تاو کی نو دا ورز باز برخه شپا اونی سی کنا اگه چرا تاو تاو شی گیر چا پیرا سری شوا دا سهر دا غاره سا برخه اونی ولا دا مقام دا غاره سا برخه اونی ولا پا جم کی ها بیا ور پسی و یو کو ویرو نهار علی اللیل او را تاوی اللہ تعالی شپا علی اللیل پا ورز بانده پا ورز را تاو شی نو ورز نبازی ایسی چکم دنو آغا پش پا بانی ورز را تاو شی نو شپی نبازی برخی پا داغ کراونی سی خواه آغا پا وولی که پا گرمی کراونی سی و سخر شمس و القمر او تابی کرده اللہ تعالی نور و سپگمی کلون دا طول چی ریجری چلیگی پا اسمان کلی اجل مسمع ترغ نیتی مقرر پوری سمطلب مطلب داده پا تخلیق کرا ترسوک اے پا تخلیق کرا ترسوک شریک نشتا پا برکی نشتا پا لاندی کی نشتا صحیح شوا دویم نمبر ده تخلیق مقصدم دغه چې بل حق حق کارا کوي جماعت عبودیت جماعت معبودیت ته هغه ده تخکارا کوي خ راشا پاو دغه کې د شپو او د ورځې په انقلاباتو کې راته رسول شریک نشته ده نو د مرو په مای په تشخير کې راته رسول شریک نشته ده نو کما نیټه کې ورته ما مقرر کړی ده دا نیټه په بدلولو کې راته رسول نشته ده په داسې طریقې سره په دلیل ویلو چې وی ویلو نو اوس پسې وی علا نو خبر شي هو العزیز چې هغه الله تعالی زور ور دي راو بني سي ګوره چې څوک ته دی دعوینا او د دې مثالې نه مخ اړي راو بني سي الغفار حک تو کې اومني نو ګور ډیر بخون کې مده توبه ور توبه کوي خلقکم من نفس واحده اوس ته دلیل افاقی بیان کړو نو راغه دلیل نفسي واورا ځان ته وګوره خلقکم پیدا کړی الله تعالی تاسو من نفس واحده د نفس یونا ثم جعل منها زوجها نبیای پیدا کړ د دغه نفس نه بیبی ده او انزل لكم او و انزل انزال ما تاسو ویلو کله معنا د خلق سره راضیات دي تکا و انزل لكم او پیدا کړ دی الله تعالی تاسو لپاره من الانعام فزناورو کې سمانیت ازواج ات جوړې سورته انعام کې تیرې شي و من الابل اثنين و من البقر اثنين قل اذكرين حرم ام الانثيين و من المعز اثنين و من الضأن اثنين و من المعز اثنين اغسلور سلور اتو جوړی چې کوم دی اما تاسو وی بیا د جوړی اطلاق ځکه مذکر او مؤنث په دواړو باندې کړی دی ښا هغه دغه دی یخلقکم فی بطون امهاتکم یخلقکم پیدا کوي الله تاسو تصویر درکې تاسو فی بطون امهاتکم په ګډو زمين د خپل کې خلقا من بعد خلق یو پیدایش پس د بل پیدایش نه څه مطلب تورم بعد تورن مختلف اطوار مختلف مرحله در باندې راځي هغه مرحله په صورت مؤمنون کې ورته بیان کې کنا فجعلنا ثم جعلنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام اللحما ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين اغال ته بیان کې ودی نو دلته کې د تویدا مختلفه هغه ترتیبونه چې په تابانه بدلیږي فی ظلمات ثلاث طاقت یارو دریو کې دری تیری دی ښا یو تیار د چا دا هغه د ګیډ د مور دا نو دویم تیار ور پسې د رحیم دا نو دریم تیار هغه مشیما هغه پرده چې د ماشوم نه تاوي نو دریم تیار دا هغه دا په دریو تیارو کې دن الله وای چا پاره لوي چاره طرف به کوم کړه دې هیڅ چا الله په نه پدې خلق کې نفى تبديل الأطوار كي أو نستعفى دغو كي بياق وضع دا حمل كي ذالكم الله ربكم واستداي در تووي چه خا آفاقو كي سوك شريك نشتا آفاقو كارونا طول اغا كي دلان دي كارونا در نزك اغا كي دغرنگ مطلب پنگينس كي چه كما فزادا اغي كي كارونا اغا كي خانو تا اغا پیدا کري پتا مختلف حالات اغرا ولي در طول داغ دي نو چه دغا دي نو ذالكم الله ويراسي فريق دي نور شركو ذالکم اللہ دغا کارون کا ان کے اللہ تعالی دے ربکم کے رب تاسو دے لہو الملک اغلر بادشاہی دا بادشاہ خود مختار بادشاہ گا دے دات بادشاہ دے چلے چاپا کیا خوادی خوانے چلی گی دے چانا مجبور کی گی نا دات دا دا بیان دا دی دے چاہ زیاد مطلب چونکہ پدی سورتونو کے شفا کے قہری رد زیاد ہوئی نفدی وجبان دے گا دا بادشاہی اور دے لگا ذکر زکا کئی لا الہ الا ہو نشت دے حق دار دے بندگی الا ہو غیر دا اللہ تعالی فأنا تصرفون كم قارا ولا شيء تأخذ توحيد الله تعالى كم قارا وان كيف تصرفون يا أنا تصرفون كم قاتذي كم شرك ترى وان دال الله بند دلائل دفري خودل نبى وحي دليل نبى عقل دليل ندى عقل كاركين نبى وحي كويجي ندم رخود جاء أمانة مطلب ببلي قاتذي وذارين فسكي زجر وركي فكفران دنعمة باندي أو فتشتت د أخوال د كافر باندي د كافر دير قدر حال لاتی او داغی سره سره چکم دے نو دوارو فریقین او عمل طرف ته اشاره کوي متا صحیح په صورت کې به فرق بین الفریقین دا برازی سلور پنځه واره تقریبا راځي نو دې لکه تا غزه کر کوي ان تشکرو کو چرته تاسو شکر ادا کو دا الله تعالی نو يرضه لكم خوخ بکی الله تعالی دغه شکر لكم ها ان تکفرو کو چرته تاسو کفر نه شکر وکړه فان الله غنی عنکم نو یقینا الله تعالی به حاجت استاد تو شکرینا اس ضرورت وتا نشترے تے نیا دا کہ اللہ ما تے ضرورت نشترے اس تے اللہ تے ضرورت کو نشترے کنا نہ اس دا بیا اللہ تعالی بس بیا مون تے اختیار رکھ دے سکا وے نو اللہ وے نہ اختیار نشترے ولا يرضى لعباده الكفر او خکڑے نہ دے اللہ تعالی بندگان خپل لرا نہ کو خی اللہ بندگان خپل لرا الکفر کفر اللہ وے نہ زما بندگان لرا کفر نہ دے کو پوش وی زب کفر راضی نیما خدا زمون دے اہل سنت والجماعت دے پارا دا دلیل تے رضا دا اللہ تعالی پر کفر نشترے البتہ ارادہ دا اللہ تعالی دے پار دے کافر مشیت اگر مشیت تکوینی او ارادہ چ کم دے غبیل شے دے و ان تشکرو او کچرتا تا شکر ادا کنو یردہ اللہ بہ کو کی دغشے لکم لنفعکم دے پار دے فائدہ استاسو دی کے بعد بیا فائدہ وی شکریہ دا اللہ تعالی ادا کا ولا تذرو اس چادا سوال کو چنا من خو نا شکری کو من کو کفر کو ٹھیک دا خدا سنگا چی اللہ تا نقصان نراتی نو من کو مجبور مخلوقی من کو بل پس روانیو نو اغا کی سب بیادا امیان والا شروع شی چی علا بلا گردن مولا پوشکر بگردن مولا وی چی بس دا خدا اغای کار چا منگا عرویو اغای بدا کی گی نو اللہ وی نا ولا تذر وازرتن نبا پورتا کئی وازرتن یو بوج اتتون که نفسو وزر اخرى وزر نفس اخرى وزر بوج دا بل نفسو یو نفس دا بل نفس بوج با نپورتا کئی تا دامو آیا چه بزده خواه پس روانه ما اچه کم خواه بوت لما بزده پس آخوازم لحاظه بزده ما با اللہ تغال اخلاسه یا چه بده اللہ تغال اخلاسه دمرا لگ دیر عقل دستان کارو کی پا بازار که خود داغا پیدنی که دا دکاندار ارزان ورکی و دا دکاندار گران ورکی دی خط سامان نوری و دی بس سامان نوری او چه دین مسئله راجی بزده نپویگم دخو چه پس روانه ما که هر خواه بوت لما اچه بده هر خواه ما پس یو کس راغلی و بلکالی او ما تیویل که تاز دست چلو که یا بعضی سره لگدر چالا کی که نا تاز چلو که چه تاز یو خطولی که علماء کرام تا ده پاکستان ده جهاد تبارا کی انو بس چه اغوی سو جواب در که ده پاکستان علماء بس تاسو ده اغوی اقتداو که نو که پا قیامت که گیری دل اغا پا گیر چه ما تا ده ده هتوی ولا تذر وازرتون وزر اخرى مای اسی ده سه جیبه قیسره منگ پا ده قیسر نپویی گو چه منگ تم رضیات بس ده سه لون دیتی مات پچا باندی حکوم خجی و ثم الی ربکم بیا رب ساس مرجعکم واپس استاسو دا فینبئکم نو خبر بدر کتاب سبی ما دا اغا عمل نو کنتم که وی تاسو تعملون چه عمل نو کو انهو یقینا اغا اللہ تعالی علیمون اغا پوه ده بذات صدور پاسرار ده سنو بانده خبر بی اغا در کی جسا عمل ده کو اغا بر سر حساب کن اوز دا دی مشرک حالات بیانه ولی که دا مشرک دمرا گرد ورد شیره که نا دام ندا چه دا مشرک بلکل اللہ پی جنی دا اللہ قدرتون نپی جنی نپا بعضی حالات دا مجبوره که پخپل دا انسان دا کافر دا مشرک دے پخپل دی اللہ دا سے خفی جنی کچھ دنیا ضرورت پیخ شی بیا دے مخپل اللہ تعالی پی جنی کچھ کل ضرورت پورا بھی نبیا دا نو دینا پتہ ہو لگی رہتی دا سے جاہل نہ دے چلے تا بیخی پتہ نہ لگی دا یہ عذر اچھ دیکھم دا جہل عذر اڑان دے کئی تاغی والا رف کئی و اذا مست الانسان اللہ وی کل چھو رسی گی انسان تا ضرر تکلیف و ضرر مرض دعا رب بہونو بلی رب پل منیبا پدا سے حال کی چھ رجوع کون کئی الیہ اللہ تعالی تا خالص د بل چیز نہ بل طرف ترجو نہ کی اللہ تمی جوڑ کے اللہ تمی مدد کی ثم اذا خوله نو بیا تکلا اللہ تعالی ور کی دت نعمت نعمت من ہو دخل طرف نہ نو نسیا ہیر کی دا انسان ما اغ نعمت کان یہ ما اغ ضرر کان یدعو الیہ جد وقت اللہ تعالی بل نے کولا اللہ تعالی تا الیہ الى کشفه د پار د لری کول دا تکلیفو چکم تکلیف لری کول اغا بالکل یو چې په دا سر اغلی ندی من قبل مخکد دینا مخکد دینا نو دج الله تعالی هغه نعمت کی نور شنو الله ام تیر شي نو دوی وینا مونږ نه الله نه ډیر مونږ الله منو الله وی ود الله ير ول دادی چې وجعل لله اندادا او ګرځي الله تعالی سره شریکان شریکان الله سره ګرځي ليضل عن سبيله اقي عاقبت وان جامدار او دي چې دې گمراه کوي بیا خلق د عن سبيله د لارې د الله نه قل نو تورته وایا تمتع بكفرك فائدة واخلا بكفر خبل سرا قليلا لگ وقت انك من اصحاب النار يقينا تدخواندان دا اور نئي تبا اور تا دي زواخلا لگ وقت مزيد ويكا چرفيوكا اوز داغين ورستو بیا را لما تاستوی دا قرآن ترز داده چه پا باطل افکارو بانده دیر پتا کی سر رد کئی او دا پہر زمانہ چی دا غیغ بوی وی دا کفر یاد ساتی دا دیر زور دے دا وطا نوی نوی نمونہ پاکت ورکولی کی گی دی منتوی تاسو قدامت پسند گی دا سوار لسنی مو سوکار و زار قوانین مراغست ترین تا خندی رسے شئی تا دا دونیم و زرکال و زور جمهوریت ندراغست دے دا دونیم زرکال مخ پا یونان که دا نظام جور کرده شویده دا کافر و پلاس دا بیدین خلق و پلاس پانده دا افلاطون و دا ارسطو فلسفه در آغست دا دا دیموکریتس فلسفه در آغست دا او نن دا چکم دا آغیتا چکل ورکلو او تا نالیوی تیارا ما جدید نظام سر پس بانده ده پوشوی دا خبری که دا مرنگ دا فلسفه دا هیومینزم دا طول کفرون و سر دا یاد ساته پا دی موجوده نظام کی ملگری اللہ دیو که چه مطلب دا درست دا روجه و سره پا که دوره لغا نشی کوله خدا ملگری پا کار داره چه پا دی نظام دان پویه کی د دې ټول نظام چې دا جمهوریت ته او کسی کولرزم دی او ک لیبرالیزم دی او که هیوم دغه د کمیونیزم دی او که وسره کې پټلزم دی او که څومره چیزونه دي د دې ټول شاته دا مفکوره سره چې موږ ته کفر وایو د دې ټول شاته بنیادی مفکوره هیومنیزم دی څه دی هیومنیزم دا یو عام او خطرناک فلسفه ده هغه هیومنیزم هیومن دا انسان ته وي خدا هر انسان ته دوی نه وي دا د کانت نظریه ده د هغه د نظریه د هیومن نظریه راوته هغه انسان چې دوی وایي چې قائم به ذات دی څه دی قائم به ذات هغه انسان دی چې هغه مستقل دی هغه خپل قانون خپل جوڑائی چه کم انسان را پاتی دو خپل آزادی خپل قانون اگر پخپل لاسکی واغست آغا تا دوی هیومن وی نو دا کانت نظریم دادا چه انسان هیومن چه دادا دا ما دا دور نشورو شو چه ما کما فلسفه اولان دکر دینا مخی دا چه کم تیرشی دا سر انسانان نمو پوشوی ذکر چه آگوی پا دی شکل بانه نچاری دل بلکه آگوی دا بلچا دا قانون دا اللہ دا قانون تابیداری که ولی دغه تا دا دیر خطرناکن دغه هیومنزم دی نظری تا بیا پا دی که دوی وی چه خط هیومنزم دی بس انسانی فلسفه دی تا پا عربی که وی دا انسانی فلسفه مطابق انسان سر تعلقات دی انسانیت پا بنیاد بانده پوش وی دا انسان شرافت دا انسان مکمل عزت اگر کافر یو که مسلمان وی اگر طول دی انسانیت پا بنیاد ده بس زمون تعلقات زمون دوستی زمون دشمنی اگر پا کم بنیاد باندی اگر پا دا انسانیت پا بنیاد باندی او دا دی پسر که بیا سه شی جوری گی دا دی پسر که بیا شا تا یو شی جوری اگر تا سوی human rights سور سوی human rights انسانی حقوقو دا دا انسانیت پا بنیاد وی دا حقوق دی دا دا انسانی حقوقو یو اصل داله چه مطلب مساوات بی دا انسانی حقوق بل اصل داده چه آزادی بی دا انسانی حقوق بل اصل داده چه حاکمیت پی پخ پلاسی پا دری اصول بانه بیا والاو بی بیا دقا انسانی حقوق چی دی نو برد دی علم برداران بیا دقا چه چه مطلب آزادی دا نو آزادی تا پا ملک کم دا چه تس شه اخلی و شه خرسه آزادی تا پا شخص کم دا که پزان بانده هر سکه تا دا خپل لاس کٹ که خرسه که روپای پی واقع تا حکومت سنو چی ویلی زکا دا آزاد دا خود فریدم دے او دا آزادی دا آزادی خلاف خبر ہے کتابان سب مقدمہ دائر کی خو کپتا مطلب زان وجنی یا مطلب دار ہے جتا زان بے حیائی بان روپے گٹے دا تا تو شخصی آزادی دا دی تا بلا چکم دن اجتماعی آزادی دا اجتماعی آزادی آگر تی رو رتا اجتماع کے خلق را گنڈے کد کمیونزم پا نظری را گنڈے کد لیبرالزم کد یہودیت کد ہندو مت پا ہر نظری چتا خلق را گنڈے را گنڈے ولی شی زکت دا غده human rights دی کنو دا انسانی حقوق دی بشری حقوق دی دا بشری حقوق بیا دا بشری حقوق دا دی علم بردار بیا اقوام متحده گرده ولی دا او د دنیا کې څومره آئینونه او قوانین هدایت ساتي په هغه کې بشري حقوق په درجه د حاکم کې په نوم د بنیادی حقوق باندې داخل وي ښه پوښ وی هغه وی تاسو د پاکستان کې د تریت تر نه چې د 75 جوړ کیو چې نن د 2000 د 18 پسې جوړ کیو مکه آئین کې بدات کی وی تاسو ګورئ د پاکستان د آئین په مقدماتو کې تاسو ګورئ هغه کې چې کله د هیومن رائټس د بنیادی حقوق باب شروع کیږي باقاعده په کې لیکل دي هر هغه قانون چې د دې باب سره مخالف وي د دې باب سره مخالف وی هغه کل عدم ګڼل کیږي د آئین هر دفعه چې د دې باب سره مخالف وی نو هغه کل عدم ګڼل کیږي هغه دغه وی هغه نافذ العمل نه وی پوه شو کنه دغه په دغه بنیاد باندې کتا ته وګورئ کنه د هیومن رائټس په بنیاد باندې د دغه بنیادی حقوقو بیا په دې کې دغه ورکړی دي چې یاره مذهبي ازادي ده نو خلق چې نن سهار سړی مسلمانۍ کې ماقام د کافر چی څه خبره ده وی د پاکستان مذهبي ازادي باقاعده د پاکستان په آئین کې لیکلي دي دای لیکلي دي چې رونه دیو اسلامی حکم ده کنه چې د کافر چرچ ته مندر ده داغینه و ساخلی ټیکس پته اخلي جزیه پته اخلي کنه هغه جزیه باندې پابندی لا ګوردا هیڅ قسمه هغه ټیکس ته وینه وصول کیږي په بنیادی حقوق کې لیکي د بل مذهب نه چې پاغي باندې ده یو مذهب نه بل مذهب ته تقویت ور کیږي دا باندې وصول کیږي دا د بنیادی حقوق سره مخالف خبره ده خدا او سره یو برابر دی او کافر او مسلمان یو برابر دی دا ټول کیسه په کوم بنیاد ده دا د هیومن رائټس په بنیاد ده د کفر اصل جلسه دی هغه دغه ده ښا چې هغه بیا حاکمیت انسان ته ور کی چې دا هغه خوخه ده څنګه قانوني جوړو څنګه قانوني جوړو خوخه ده په خپل عقل معیار وو ترتی وي معیار دا عقل ده په دې عقل به تلی تر دې پوری کې قران قانونیت د پرولان نه هیڅ یلکه موږ له قران قانون کوي کنه نو په دې بم څه چل کیږي په دې بم انساني عقل هغه په خبرې کوي نو چې کله انساني عقلونو پاس کړو قانون بشي کنه نه بشي نو په دې تر باندې دې ته د هیومنزم نظریه وایي تاسو کله کله ما اته مې اوس کولی لا علم را چې لکه خدمت راځي چې په پوي شي کنه دا هیومنزم دی نو د دې هیومنزم چې کوم دی د اخیرت قران کوي چې نه دی یو برابر د تسویر مساوات ولا رات کوي چې دا یو برابر نه دی مسلمان ځان ته مقام دی کافر ځان ته مقام دی ام من هو قانتون الله وی هغه څوک چې تابعدار وی انا الله دی په هغه وختونو د شپې کې ساجدان په داسې حال کې چې صدقون کې وی وقائما او ولار وی الله تعالی ته يحذر الاخرته يريق الاخرتنا ويرجو رحمت ربه او امید لري د رحمت د رب خپل ها نو دغه سره ام من د دې هغه دغه مقدر دی کمن ليس کذالک ستا خیال دی چې هغه په شان د هغه سره چې هغه رنگی نوی مطلب اغا دا اللہ مغباغی وی اغا دا منزا و دست نکی اغا یا کافر وی یا فاسق فاجر وی نو دا با یو برابر وی نغتورت علی فلان صدق تیر شو افا من کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون نا مؤمن و فاسق ننی برابر کافر و مؤمن خلا بیا بیل خبر دا دا خو بیا بیل خبر تقوادار و فاسق سر ننی برابر دی دوار و ترمین دا فرق دی و توائی چه نبس دا یو ووٹ لی کم چرسی ورکو که شیخ الادیس ورکو نبس یو رای در دوار و درائی با احترام کیگی ندا مطاوات ندویه لری او پا دی بنیاد بانی بیا دا ناری پا زور و شور سر پورت چ انسان دوستی او انسان دوستی منګه د انسان سره دوستی کو د انسان دوستی نظریه بنیادی وای دغه دا نو قل ته ورته وای هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون تو ته پختنه وکا آیا برابر دی هغه خلق یعلمون چې غی پویږي والذین کسان لا یعلمون چې غی نه پویږي دا دواړه برابر دی څه مطلب دا خو یو د عمل کې نه دی برابر راشه اوس کشف وې د تشبیه ده چې څنګه ته وګوره عالم او غیر عالم برابر دی نه دی برابر نو چې عالم او جاهل نه دی برابر نو فاسق او تقوادار نه دی برابر دا یو ته تشبیه ورکړه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون ابو حیان وې چې آیا برابر دی هغه خلک یعلمون چې هغه پویږي په دین باندې او هغه خلک چې نه پویږي په دغه په دین باندې یا دغوی آلوسی وی هل یستوی الذین یعلمون قدر معبودهم آیا برابر دیا خلق چی غی پوئی گی پا قدر دا معبود خپل والذین آکسان لا یعلمون چی نپوئی گی پا قدر دا معبود خپل او پا دی که بعد دی طرف تا اشاره شوا چی اللہ تعالی با علم در کئی خوچ دا مخینی صفات در کی وی یو قانتون آنا اللیل دشپی پا بعد اوقات که دورتی اونه ویل دورتی بقام خودریگی چی دشپی ودریگی او دشپی اگر سختم ده دکه ده خوبر اپاسی ورطا او بل دا خبره چی ساجدن صدیقی دریم نمبر قائمن اللہ تا ودریگی سلورم نمبر یحضر الاخرتا دا اللہ دا آخرت نیریگی پینزم نمبر یرجو رحمت رب بیهی چی دا پینز صفات پکیوی اللہ تعالی با دا عالم ده او کچر تا دا پینز صفات پکی نو او دا مولی سب دا سب پنون ویلی کتابون ویلی قرآن مذکر ده خدا عالم نده خواه ذکر ده پسوی تفرید آخرا چی قل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکرو یقینا نسیت اخلی اولو الالباب خواندان دا خالص عقل خالص عقل والا خلق نسیت اخلی بی اقل سر بسی اغلط نسیت والی قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم داوس بشارت ور کئی وای ورتا اے بندگان زما ایمان راوڑے دے اتقوا ربکم تقوا کئی درف پلنا للذین لفردا کسانو احسنو چ اخلاص کڑے دے یا احسنو چ نیک کارونا کئی فیہ دی دنیا پدی دنیا کے حسناتن حالتن حسناتن پدی دنیا کے ور لخ حالت تھا و ارض اللہ او زما کدا اللہ تعالی تے واسعتن اغفر اخذا کتا تے مشکل وی تدا قنوت او دغه په یو علاقې کې نشي کولای نو بل علاقې ته لاړ شه انما یو فصابرون یقینا پوره ورکول شي صابران او تا کلک خلق ته اجرهم بدل دا وی بغیر حساب بغیر د حساب نه الله تعالی به درته بدل درکې چې په دې خپل دین کلک والے اختیار کې بیا به الله درکې غو هجرت ور لوکا jihad ور لوکا لاړ شه قل ورته وای انی امرتو اوس مطلقو قران ذکر کوي په دې میاں کې بیا دغه مثال کله دلائل ذکر کوي نو کله بیا مخالفین ته زجر ور کوي کله تخویف ور کوي کله منون کو ته بشارت ور کوي چې دا څه ذکر کوي داغه نه پس بیا راځي مثال ته وي بیا یاد ولرا اوس ته بیا دلیل وحی ذکر کوي دلیل وحی دی ها ما تاسو ته دلیل وحی کله فلفل د شهیده فرع کله فلفل د قوسو کې ویلو فلفل د قال سره فلفل د امر سره دا مختلف راځي نو قل ورته وای انی امرتو یقینا ما ته حکم کړه شوی دی ان د دې او دا جواب دا سوال دے چی دوی وقت ہوئی تیرا دا دا سے ننے چی مونگ ستاق دا نمنو ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ مونگ خمستا دی اللہ تزان نیز دے کہ اوپر دوی پہ عبادت کان دے نرازت تا مونگ سر لگا خبر او منا مونگ بتا سر او منو جوڑا سوڑ باو کو کنا پوچھوئی کچھ لو کچھ دو بانی مذاکرات کی گی نو جواب دوار کا قل ورطا ہوا ہے انی امیر تو یقینا ما تا خکم کرا شوئے دے اند دی خبر اعبد اللہ چی بندگی وکم اللہ تعالی لرم مخلصا فدا کے حال کی چیز خالص کہ ان کے لہو اغلر الدین دے دین ما تا خواہو حکم کرے دے چھنا دے بلچا با نکے نظر سنگا پا دی خبر آکتا ورنیز دیشم سنگا پا دا ما مقصد حاصل چی و امر تو ندیوی خواہ نو چھ داشت ہی کہنا نو داشت چلو کر چھ باک دی اخلاق شوا تو دا خفل خدا عبادت کوا منتغاز ما کوا من بتانا تانگو نو جواب ورکو و امر تو ما تا امر کرے چھوے دے لئن دا پار دا دی خبر اکون چشمدو اول المسلمین اول دخکار کون کو دے عقیدینا اسلام اگر اظہار دے لہذا زب ظاہروں ما زب بیانوں ما یارا درت چاوی دی تے بس دو غد نو کو مزہ خبر کم قل ورت ہوا ہے انی اخاف ان عصیت ربی ندی ورت ہوئے او ویدنا کتی بیان نہ کس چل بوشی می بیان وا کنا جواب ور کہ نہ انی اخاف یقینا زیرے گم ان عصیت ربی کہ چر تمانا فرمانیو کو درف زما یہ عذاب یوم عظیم دا عذاب دور دلوینا ما کدا بیان بن کو اللہ میرا بنا عذاب را ولی دماغ پلا پاکستان وای من مجبور یو چستا په خلاف اپریشن کو مونږ ته مونږ ڈبل مجبور یو ته په امریکای نه هغه څه طاقت مونږ د الله نه مجبور یو راته وای چې پاکستان مو نه والو اسلام آباد ما نه کړو تبا کو مو په لہذا مونږ ڈبل مجبور یو قل ورته وای الله اعبد مخلصا له دینی الله الله تعالى لرا اعبدو عبادت کو مذو مخلصا پدا پہ حال کی خاص خالص کو ان کے ملہو اغلرا دینی دین خپل ندی وتوی مون غستا خبر نہ منو او مون غستا دین نہ منو او یہ زخ خپل خالص کو مکنہ دیدا کی دینی سراغا یار متکلم ذکر اولا کہ زخ خپل دین و خالص کو ما تا بیان کوم فعبدون عبادت کو ما شئتم من دونه اگر تستا کو خی غیر د اللہ تعالی نہ قل نو تو ورتا ہوا ان الخاسرین یقینا تاوانیان خلق چی دی اس بیا د فریق زجر او تخویف ورکای او د یو فریق د یو فریق تا بیا بل فریق تا بشارت ورکای اوسه په جزا کې جدا کې جدا دی ښا قل ورته وایا ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه دوی وچ نا زمون دا خدایان څنګه دا مونږ له ډیر سفر شنو دنیا کې مونږ ته کامیابی دی اخرت کې الله وی جواب ورکته نا تاوان دی ان الخاسرین یقینا تاوانیان خلقا کسان دی خسروا انفسهم تاوانی کل دانو نقبل و اہلیهم او پورا نقبل یوم القیامت پورا دا قیامت کی علا خبر چی ذالک هو القسران المبین دا تاوان خکارا دے لهم سنگ تاوان بیداغی بیان دے لهم دا دوی دا پارا من فوقهم پور تا دوینا زلالن سوری بوی سوری بوی من النار دا اورنا دا اور تا سوری بی دا تحکو من وی اور بسی و سوری بیسی پوشوی و مطلب داره چه دا اور وفی برا تلی او دا لکی بی دا دی اغای و کسم سایه بیوی و من تحتهم اولان دا دخپو دا دوینا زلالن سبوی سوری بوی لاند دقون اغا انگار دی اغا زانت اغا سوری دی اغا خسره تواکی ذالک یو خویف الله به عباده اللہ وی ذالک دغا عذاب چره یو خویف الله یری اللہ تعالی به پدی سرا تخویف ورکی اللہ تعالی پدی سرا عباده بندگانو خلطا نو یا عبادی اے بندگانو دما فتقونی دمان تقواو کی اس بل فریق تا بشارت ورکی خط یو فریق ذکر کی بل فریق بیا والذین تنبو الطاغوت اغا کسان چه دان بچ کی تاد طاغوت نا طاغوت سوک تیر ماتا توی کنا چه اغا معبود من دون اللہ اغا حاکم بغیر ما انزل اللہ اغا مدعی دا علم الغیب اغا دغا چه کم دے اغا چه خلق و عبادت تا اللہ نا بغیر کرد دے پی خوشا اللہ دے نو دا سوک تے دا یا داعی دا قبل عبادت دا طول تواغیت کی خواه دا طول احکامات قوانین دا طول پکرادی خواه نو اغا کسان اتنبو تاغوتا چه دا دکی دا تاغوتنا سندر تاغوتنا دا دکی اصل چه پارلق تیریگی نا این یعبدوها دا عبادت کولو داغینا دا خبر منلو داغینا و انا بو الالله او راجی کی گی اللہ تعالی تا نو اتنبو تاغوتا این یعبدوها لا الہ و انا بو الالله الالله کیل کلمه پا دیوان تمامیگی و انا بو الالله نو لهم البشرا داغی کسانو دا پارا زیره ری فبشر عباد نو زیره ورک بندگان زماتا بندگان زمات دی سوکو الذین آکسان دی یستمعون القولا چه غوک کیگ دی قرآن تا قول نموراد وی قرآن دی فیستبعونا نو بیتابی کیگی احسنهو دا احسن داغی احسن دا قرآن تا دی نو قرآن خو طول احسن دی کنا و مطلب داغوی اضافت بیانی دی مضافن لی عین مضاف دی بس احسنهو دا قرآن تابی کیگی یو معنی دادا دویم داروی احسن پا معنی دا عظیمت سر دی افیستبعونا احسنهو نو تابی کیگی دا عظائم و دا آغی دا یو دا غشو خواب دا دو معنی شوی اس را دا ادره ما معنی کن بلکل دا قول معنی بدلوم الَّذین آکسان دی دا عباد زمان یستمعون القول چه اوری ار قسم وینا اوری خو ار قسم وینا خو فیستبعونا بیا تابی کیگی احسنهو دا مدلل وینا تابی بیا دا مدلل ویناوی خبرم اوری دا هرچا خم تابی کیگی دا دلیل خواب خوش بی دا آغی اقوامهو و اولائی کدا کسان چی دی الَّذین دا کسان دی هداهم اللہ چی دوی تا هدایت کرده اللہ تعالی دا دلیل تابی خلقو تا اللہ هدایت کرده او کسالی را پاسی تور تا دلیل پیش که وغاوی چی نا تا سر خوی پا دلیلم نمانم پوچ چکا نا نو چی تا سر پا دلیلم نمانم دا بس پوچ چی دا عدل لهم اللہ دی اللہ تا هدایت نده کرده چی هدایت نده کرده گمرا بینو دیتی پا دلیل خبر نمانی د دلیل تابع سره سره دا سره په هدایت باندې دی و اولایک دا کسان چې هم اول الالباب دا کسان خاوندان د عقل خالص دي عقل من خلق دا د عقل بیا عقل له په دلیل پس نه دی اوس دا غي نه پس بیا یې لګ دا کوي ښا په جزا کې اوس هغه مساوات ته کوي چې خراسه کنه تاسو دوی خو وی چې دا یو برابر دی الله وی اف من حق علیه کلمت العذاب آیا هغه څوک چې حق علیه ها چې شوی د پاغه باندې کلمت العذاب فیصله د عذاب ها دلته کې هغه دغه سره مقدر راو باسا خو شوی هغه بل جانب د مساوات دی استوا نو کمن لیسا کذالک پشان د هغه سړي دی چې هغه داسې نوی پاغه د عذاب فیصله نده شوی بلکه غب جنتون تزیدا یو برابر دی ندی یو برابر نو اس بیاوی افا انتا آیاتو ای پیغمبرا تن قدو من فی النار تب بچ کون که اخلاس اون که اغا چال رچ اغا پور که ده بچ پی که نانی سے بچ کولی خوا دای دا مساوات نفی کرو اس دا مومنان تا بشارت لیکن اللذین تقو لیکن اغا کسان چی تقوائی کرده ربهم دا رب پلنا لهم دا پار دا اغی بندگانو غرفن بند بنگلی دی من فوقها غرفن بیا پور تداغین نور بنگلی بالا خانی دی مبنیتن پخی آبادی والا دی تجری من تحت الانهار بئی گلان دی دونو داغین ولی خا وعد الله وعد الله وعد وعد الله وعد کرد الله تعالی وعد لا یخلف الله المیعاد نو الله تعالی خلاف نکید وعد اخپلی او گور د جزا تا دا غ جزا تا د دې دوار تر من د فرق دا تر دې ځای سلام آیات پوری اولنه باب د سوره مرحبا ختم شو پا اولنی باب در صورت زمر کسو مسئله طول دقی سر متعلق ہوا چه گورا ترغیب الى الكتاب نفس فوراً مسئله را شروع که چه بندگی در اللہ تعالی عبادت در اللہ تعالی خالص پوشوی دقا مسئله بیان اولا پا دیکی زجرون اف منکرین تا پاگیت تخویفات داغی نو رستی بیا دلائل پاگیبان کل عقلی دلائل ذکر کوا کل مساوات نفی کوا کل بیا چه کم دینا مطلب داده چه دلائل وحی ذکر کوا کل بیا پا جزا کی مساوات نو دو تری دریو تری کو سر پا باق پی مسئله ذکر کلا پاگیبان اول دلیل وحی ذکر کو دلیل وحی نفس یقی زجرون اور کلا منکرین تا داغی نفس اسے چلو کلو دلائل عقلی پی دو ذکر کل چه ذکر کل نو بیا پا عمل کی د منون کو د نه منون کو فرق تا فرقه ده تا بیان تا چه نه جدا جدا دی خوشی پا عمل کی جدا جدا دی یو شاکر دی بل کافر دی یو جکم دی قانت دی بل فاسق دی یو عالم دی بل غیر عالم دی نو داغی نفس چلو کلو داغی نو رستو در تا بیا دلائل وحی شروع کل قل انی امرتو قل انی و امرتو لان اکونا قل انی خافو نو چه دلائل وحی ختم کل نو بیا ده تا مساوات نفی کو خدا مساوات پا جزا کے نفی کلو چه جزا کی یو برابر ندی ختم شو باب پا دیدائی بانندک کدی سر متعلق و طول